Ferman doydu canam otsam bola. Delar için içerşira. Da ses beraz payilite. Da size mat haylatite. Se otvori silna vojna. Spajil će to džanam se posvrši. Voće tvrtog haber mu dojde, vo sabota svadba će pravi, vo nedela vojnik će odi. Džanam negovata majka, oj spajivče mlado zajivče, konja spremaš deka će odi, kom će ostaviš mlada ta nevesta. I tvoja ta stara majčica. Ne me pitaš majko, pravo će ti kažam. Tebe majko ne te lažam, ferman dojde od Stambula, telar viče ničaršija, vojnik majko jaze će joj.